«Не Лелино, а я прийшов», – сміливо відповів Єгор. А посміливішав раптом. Напевне тому, що його торкнула ліктем, ніби ненавмисне. Найкраща з усіх дівчина, ще й посміхалася йому, напівобернувшись. «Чисто на акульку схожа», – подумав Єгор і зашарівся. «Що ти сказав?» – не відставав від Єгора хазяйський синок, звищуючи голос. «Що ти сказав?» Другий підпорубчак, що стояв поряд з ним, заступився за Єгора. «Оближте його. Краще ходімо до діда Кузьми по груші. Які там груші, омеляне? Та ти знаєш, хто він такий? І знати не хочу, людина та ще й молода. Чого це йому не можна на очорниці прийти?» «Не можна», – категорично заперечив хазяйський синок. «Та чому не можна? Він кріпак. Щоб не впізнали його, а ми, щоб не втратили робітника, от чому. Он ти що за птиця? Ану, ходім побалакаємо». «Відчепись», – штовхнув хазяйський синок Пугачова, і той заточився, ледь не впав. «То ти так?» – не стримався гарячкуватий Омелян, розмахнувся досить, як на його літав важкеньким кулаком, і садонув з усієї сили у вухо свого кривдника. На Омеляна кинувся низькорослий, але міцненький Порубійко, штовхнув його в плече. Потім схопив за комір сорочки, рвонув на себе, але Омелян виявився спритним хлопцем. Швидко вивернувся і дав такого запотиличника, що низькорослий аж зойкнув. Синок Єгорового господаря знову кинувся до Омеляна з кулаками. Коли Єгор, побачивши його захисникові непереливки, врізався в рухливу юрбу, смальнув залізним своїм кулаком одного, перекинув догори ногами другого, когось посунув кулаком межі очі. Дівчата з вереском розбіглись хто куди, хтось покликав старших зігнати побоїще. Обірвані, розкустрені, виходили порубки з бою, не дивилися один одному в очі, обтрушувалися, обмацували синці та гулі, витирали кров на розчервонілих обличчях. Омелян разом з кров'ю виплюнув переднього зуба, пішов геть, ні на кого не дивлячись. Потім раптом спинився, махнув рукою, кликав до себе Єгора. Але того вже оточили старші козаки. Не випускали з кола, дізнавшись, що він кріпак, повели до атамана. «Таких нам якраз і треба», – реготав багатий донець. «Завтра етапом до пана твого відправимо, а зараз…» Відправляти, одначе, етапом Єгора до його пана – отаману не довелося, бо вночі Омелян Пугачов допоміг йому втекти. Пораяв: «Добивайся на Запорожжя. І не гайся, братушко, бо тут тобі зоставатися більше не можна». «Звідки ж ти знаєш про Запорожжя?» – здивувався Єгор. «Знаю про нього від батька. На Кальміус ніби йти треба. Чув? А що там?» «Нічого більше сказати не можу, йди шукай. На те чоловік і народжується, щоб кращої долі шукати». «Ох ти, такий малий, а такий гострий. Дивись, а то вріжешся. Ну, прощавай». І круто повернувшись спиною до Єгора, широкими, розмашистими кроками пішов уночі на Дін купатися. Єгор і справді подався на Кальміус. Там його не питали, хто він і звідки, прийняли до гурту. Почали навчати рибальського ремесла. Парубок виявився робітником справним, квітливим, а тому й швидко прийшовся до шмиги донським козакам-рибалкам. Працювати, щоправда, доводилося тяжко. Вставати вдосвіта, лягати затемно. На початку, після всього пережитого, Єгорові здавалося таке життя ніби кращим, одначе довгими осінніми ночами все частіше і частіше почав замислюватися парубок. Скільки ж отак може тривати? Де ж усе-таки акулька? Чому він не шукає її? І тоді на душі ставало гірко і соромно, що покинув дівчину на поталу, що не шукає полковника, у якого вона служить. Часом, на думку, спадав Омелян, беручкий, задерейкуватий, за себе вміє постояти і за побратимів. Єгор же зовсім чужий Омелянові, а й за нього заступився. Минули осінь і зима, Єгор зовсім засумував, скільки він тут сидітиме. І обережно почав розпитувати в старих рибалок про життя на Запорожжі. А може б чумаків отих розшукати, що рятували його від кенчуків? Звідки ля вони? З Ніжинщини, казали. Знайти б Данила, порадитися з ним. Діяти треба, бо час летить невмолимо швидко. І не зупинити його, ні уповільнити. 3 літа минуло від того часу, як покинув Данило бранне поле. Чимало добрих справ зробив він на своєму віку, карав зло і сіяв добро, але хвалитися тим і навіть згадувати про те не збирався. Данило міг би жити спокійно, чумакувати, кохатися з любою дружиною, не шукаючи прихистку за межами рідного бранного поля, якби не обстав за честь діда Петра, якби не заступився за Матвія Рослого, якби не рятував брата від наглої смерті, якби був іншим, то не допомагав би йому так щиросердно Селивон Вовнига. Не горнулися б до нього Яник, Оверко, Устим, але Данило Тур іншим бути ніяк не може, а тільки таким, як є. Змушений залишити бране поле одразу після вінчання, Данило пробирався зі своїми побратимами на Січ, де за допомогою добре там знаного Карпа Півторалиха сподівався знайти надійний прихисток. На 3-ю добу своїх мандрів усі 4 були вже на землях Полтавщини, до Запорожжя рукою подати. Зупинилися на ніч у Шинку. Чого вже остерігатися, далеко од'їхали. Дозволили собі на радощах випити по келиху міцної, поснули першим міцним сном натомлених і підпилих людей. А кинулися, були у кайданах. Виявляється, вистежили їх ті 2 козаки, яких необачно відпустили Оверко Горох і Устим Лемішка. Добре хоч, що не погнали колодників у Ніжин чи Васильків, де особливо Данилові от секунд майора Кульнєва не поздоровилися б, а допровадили усіх 4 у Полтаву. Здали разом з папером графа Гендрикова полтавському полковому судді. А звідти відправили прямою дорогою в Сибір на поселення. Майже півроку довелося дзвонити кайданами, поки допленталися до місця. Данило, що залишив за вагонілу Степаниду, батька і матір хворих, брата і сестру, Яник, що залишив у Польщі хворого брата і материну могилу на Краківському кладовищі, Устим, що залишив наречену, яка відмовилася від нього, бо бідний, Оверка, що залишив багатьох молодших братів і сестру Оленку, яку любили, бажав їй щастя. Протягом 2 років пробули в Сибіру, а на 3-й вирішили тікати. І втекли. Багато сходили з землі, чимало горя зазнали, поки нарешті не спинилися біля того самого дуба, де колись уперше Данило зустрівся із Степанидою. Аж зрадів цій зустрічі, неначе рідну людину побачив. Кинувся до почорнілого стовбура, обняв руками. «Здравствуй, рідний!» Сказав, притулився щокою до теплої кори і на якусь мить завмер. Як живу побачив Степаниду, молодою, вродливою, якою вона була 2 роки тому. Відьмою називали її бранопільські дівчата за її неземну вроду, бо не може, мовляв, бути серед людей таких ангелів. Ах, Степанидо, не приніс я тобі радості. Це не моя в тому вина, бо пошматоване і моє життя, покривавлене і моє серце. Потерпи ще трохи, скоро дасть Бог, разом будемо, бо ж для чого і вінчалися, ось тільки, так, ось тільки залишилося віддати належне Кульніву і Гендрикову, потім на Січ, а звідти вже поклопочуся і про тебе, кохана. А до того часу, бо це ж з волі графа Гендрикова і секунд майора Кульнєва довелося тягати на собі залізне кайдання, гибіти під холодними дощами і смажитися під палючим сонцем, поки не дісталося ось сюди, до цього дуба, немов до найріднішої істоти. Здрастуй, рідний. Сцена ця зворушила побратимів Данилових. Вони мовчали, чекаючи, поки наговориться жива людина з живим, правічним деревом, яке так ніжно шелестить і шелестить листям. Стояв Данило, замріявшись, а тим часом Оверко, а голос мав гарний, тихенько затягнув ніким досі незнану пісню. Віють вітри, віють буйні, дуба нагинають. Скажи, скажи, отамане, що робити маєм? Тихіше, Оверку, важко чоловікові. Не встиг одружитися, як ні за що, ні про що в кайданах опинився. Прошелестів Яник, але Оверко ніби і не чув того. Ой, 7 тижнів у кайданах козак волочився, а коли прийшов додому, тяжко зажурився. Було б на всеньке життя в кайданах, якби не поумляв Данило тікати, сказав Устим, А на його слова Верка свально кивнув головою, заспівав голосніше. «Не журися, отамане, бери шаблю в руку, сідлай коня вороного та виходь на дуку. А певне, спалити Гендрикова, поквитатися з ним, і за бране поле, і за поневіряння наші», – заводиться Яник. І Данило чує, і підходить до побратимів, сідає на повалену сосну, поряд з ними підспівує також. «Віють вітри, а ти дуби, не хилися в тузі, збирайтеся, побратими, в зеленому лузі, та сідлайте бистрі коні, вороні і карі, та розпаліть пожарище от землі до хмари». Вирішено. Коли змовкла пісня, стукнувши ребром долоні по коліну, сказав: «Правду Яник говорить, з Гендриковим панькатися нічого. Одно лише стримує мене, мало нас. Якби хоч удвічі більше, та коні добрі. Коней на луках графських видимо-невидимо, візьмемо скільки треба і не примітить. Припоручи отамане цю справу полагодити мені», – сказав один. «А я? Братів і сестру приведу», – підвівся Оверко. «Ну, сестри, мабуть, не треба», – всміхнувся Яник. «Які сестри, коли гарні», – вставив своє устим. «То як, отамане?» «Я також піду, а ти, Даниле, відпочивай. Гразд, то сіль в очу, то скапка в п'ять сидіть. Мені і справді на самоті побути хочеться. Ви ж не боріться та обережними будьте». Залучився Данило сам. Думав, згадався Василь. В котрий раз. Занозою в серце врізався він. Уже й забув, Данило, як його прізвище, а ім'я Василь не забулося. І не забудеться ніколи. І обличчя, і відкрите, гарне. А його Данилова сльоза по мертвому Василевому обличчю повзе, неначе тільки що впала. Ех, Василю, Василю! Перед світанком, коли ще не сходило сонце, зашумів, заспівав ліс. Підхопився Данило і побачив Оверка, що під'їхав до нього на вороному коні і підвів сірго в яблуках огера. «Бере отамане і шаблю!» «Де це ви?» – здивувався, побачивши Яника і ще двох незнайомих вершників. «Е, не питай! Одно кепсько. Нас можуть переслідувати, бо необережно вчинили ви. Ну, та нічого вже не вдієш. Їдьте всі в вербову балку і чекайте. А Яник хай залишиться». Оверко кивнув головою, три вершники швидко зникли в лісових хащах. Яник і Данило виїхали на узлісся. Сім вершників охляб мчали полем, не розбираючи дороги, наближалися до них. Передні в білій сорочці на розхрист, сивий чуб розвівався на вітрі. Те, що два вершники стояли спокійно і чекали, спантеличило сивочубого, і він з острахом розглядаючись поїхав повільніше. Данило в цей час розповідав Яникові, що цілу ніч не виходив у нього з голови Василь. Згадав: «Неважений, Боже мій, така краса загинула». А сивочубий, під'їхавши майже в притул, вп'явся очима в коні, прилип клейкими очима до Данила, скрикнув: «Це коні графа Гендрикова! Хто ти такий?»